Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tefekkür ve zikir. Tefekkür, tekellüm bağımından fikri çalıştırmak, beyni çalıştırmak, düşünmek anlamına geliyor. Bir insan eğer beynine iyi bir şey yüklemezse, beyin boş yere meşgul olur beyin. Efama kapılır, hayale kapılır. İnsanı karamsarlığa götürür. Tefekkür, düşünme. Neyi düşünme? Yaradanın varlıklara bakıp, onlara yaradanın gücünü, kuvvetini görme anlamına geliyor. Bir Eylullah şöyle buyuruyor. Ben de insanlar şaşarım diyor. Hazreti Musa'nın diyor asası aldı ona şaşıyorlar böyle diyor. Halbuki Mevlam diyor Rabbim kuru ağaçlara Mevlam diyor meyve takıyor. Kupkuru ağaçlara meyve takıyor Mevlam buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimelerde bizim Mevlam tefekküre davet ediyor, düşünmeye davet ediyor. Gerçekte her varlıkta, hatta ufak bir çiçekte, çimende bile Allah'ın Celle Celaluhu azameti var muhteremler. Onu yaradan, toprağı yaradan, ona suyu veren, güneşi onu büyüten Mevlam'dır. Bizim Mevlam buyuruyor Âl-i İmran 190-191'de. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkı semâvâti vel ardı Mevlam buyuruyor. İnne muhakkak kesinlikle, mutlaka fî halkı semâvâti vel ardı göklerin yerin yaratılışında. Bu da semâvât, semanın çoğulu. Sem gök demektir. Gökten yaratılışında, yerin yaratılışında daha vakti ve nehari gecen gündüzün ihtilafında ve ihtilafı leyl ve nehari gecenin gündüzün bir peşten gitmesinde uzayıp kısalmasında le ayatin ayetler vardır, ibretler vardır. Kim için? Li ulil elbab. Elbab sahiplerine. Elbab, lübbün çoğulu. Lübb işin özü demektir, haris kayma demektir. İnsan özü akıl olduğu için Mevlam böyle buyuruyor. Akıl sahiplerine. Yani akıl olmayan kişi ne kadar fiziksel açıdan güzel de olsa tabii kişinin bir geçerli olmuyor. Yani Allah katına da kişi sorumlu olmuyor namazdan, oruçtan, şundan bundan. Kişi kanun açısından sorumlu olmuyor. Yani insanın özü, lübbu, insanlığın özü nedir? Akıldır. Mevlam buyuruyor, akıl sahipleri için buna da ayetler, ibretler vardır. Şimdi önce bakalım inşallah, dünyaya bakalım. Gece gündüzün birileri peşinip gelmesinde, bakın nasıl oluyor bu tabi? Dünya dönüyor. Öyle oluyor. Dünya dönüyor evet muhteremler. Doğru dönüyor dünya. Dünya kendi ekseninde dönüyor. Bununla gece gündüz meydana geliyor. Ama dünyayı yaratan kim? Dünya diye şu küreyi yaratan kim? Bunu boşta döndüren kim? Direksiz duruyor dünya gökyüzünde. Efendim işte güneşin çekim kuvvetiyle güneşe bağlı, onun uydusu. Ama güneşi yaratan kim? Ona çekim gücünü veren kim? Veren kim? Sonra bunda bir de denge var. Denge var bunda. Eğer güneşin çekim gücü kuvveti dengesiz olsa, karmaşık olsa, dünyayı bir kenara çeker, bir bırakır. Hayat biter muhtemelen. Buna bir denge var, buna bir düzen var güneşin çekim gücünde. Sonra bir de geceler uzayıp kısalıyor. Bazen Gündüz uzuyor, gece kısalıyor. Bana aksi oluyor bunların da böylece. Dünyanın ekseni güneşin doğrultusunda tam dik gelmiyor. Eğik olduğu için kuzey yarımkürede başka oluyor, güney yarımkürede başka oluyor. Gece uzuyor, gece kısalıyor. Nerede? Ekvatorun dışında. Ekvatorda her zaman gece gündüz bir. Ekvatorda. Hatta Mekke-i Mükerreme'de bile günler uzamıyor orada bile fazla. Az uzar bundan uzamazlar böylece. Ekvatorda sıfırdır, gece gündüz birdir böylece. Kuzeye de gittikçe, güneye de gittikçe ufaklaşıyor. 65,5 dereceden sonra ise gece gündüz olmuyor. 6'ya gece, 6'ya gündüz olur kutup adamı. İşte bu düzeni kuran kim? Günlerin bazen uzaması gerekiyor yazın. Meyveler, sebzeler ekine ulaşmazlar kısa gün olsa. Yani günler yazın, kısa olsa günler yazın, ekinler, meyveler ulaşmazlar bunlar. Uzun gün lazım, gün ışığı lazım bunlara. Fotosentez lazım bunlara ki ancak oluşabilsinler bunlar böyle şey. İnsanlar çalışabilir insanlar. Kışın, buna gerek yok bunlara kışın. Kışın ne oluyor? Günler daha kısa oluyor. Yani Mevla ne ederse güzel eğiliyor. Demek ki buna düşme gerekiyor bunları. Evet, dünya dönüyor ama bunu döndüren bir güç, kuvvet var böyle. Fizik kanuna göre de hiçbir cisim kendi kendine dönemez. Hayal edemez. Mutlaka bir müessir lazım ona. Durması yine bir güce bağlıdır bunlara böylece. Hristiyanlar muhteremler, biraz da Katoliklerde, Katolik inancına göre hala öyle Katoliklerde. Gerçi bundan önceki Papa biraz değişik yaptı ama gene kadar bozamadı. Katoliklere göre, Hristiyanlara göre nedir? Dünya tepsi gibi duruyor yerde. Onlara inancına göre. Meşhur İtalyan alim vardı, bilim adamı, fizikçi. Galileo diye. Bu tabi bilim adamı, fizikçi. Dünyanın döndüğünü söylediği için Papa bunu aforoz etti, bir de mahkeme verildi. Papazın kurduğu mahkeme vardı. Adı İngilizce mahkemeleri vardı böyle. Bu mahkeme verildi. 70 yaşında kendisi mahkeme verildi. Bu İngilizce mahkemelerine kurallar şuydu. Hakim yok. Savcı yok. Avukat kabul edilmiyor. Papazlar soruyorlar. Kişinin savunma hakkı yok fazla kişinin böyle. Eğer çok yalvarsa, pişmanlığına çok acındırırsa o zaman hapse atılıyor. Eğer biraz böyle geçe durursa cezası ölüm. Hem yakılarak ölüm, yakılarak ölüm. Bu Galileo da dünya dönüyor dediği için o mahkeme verildi. Tabi mahkemede ölümden kurtulmak için işte şunu bunu dedi bu şekilde. Ama mahkeme çıkışında kendi kendine mırıldıyor. Ben dönmüyor desem de ama dönüyor ki dedi. Ama kurtulamadı. Yine attı, hapse attı muhteremler. Gözü kör oldu, orada öyle hapse verildi. Bakın, Hristiyanlara bakınız. Kur'an ise, Kur'an ise dünyanın döndüğünü söylemiyor. Kur'an kenarları. Ki Mevla buyuruyor. Küllün fi felekin yesbehu. Her bir dünya aygın yıldızlar fi felekin, feleğin de yörüngesinde dönüyorlar. Mevla buyuruyor. Dünya yaratan Mevlam Necali üzerinde bir de atmosfer tabakası var. Hava tabakası var. Bu olmasa hayat yine olmuyor muhtemelen. Ayda yok atmosfer tabakası. Tabi burada hayat yok ayda muhtemelen. Ellezine Mevlam buyuruyor. İşte o akıllı kullar. Elbap sahipleri. Onlar yezkûn Allah'a, Allah Teala Mevlamızı zikir ederler bunlar. Allah'a zikir ederler bunlar. Kul bir insan neyi severse onu çok anar. Mesela yeni sözlüler, yeni nişanlılar. Eğer birini seviyorlarsa birbirini anarlar çok. Hatta başka birisi ansa bile onun nişanlısını, kişinin gönlü bir hoplarında böyle. Demek ki kul Allah'ı Celle Şanlı'yı severse Allah-u Teala Mevlamızı çok hatırlar. Hatırlar. Cennette namaz yok. Oruç yok cennette. İbadet yok cennette. Yalnız zikir var cennette. Tesbihat var cennette. Allah'a zikir var cennette. Tesbihat var böyle. Buna karşı cennette solunum sistemi yok cennette. Mesela bu solunum sistemi durmadan böyle nefes al, nefes ver, nefes ver. Yani gerçekten farkında değiliz ama muhteremler. Yani düşünürsek çok zor bir şey bu böyle bu. İki saniye sürüyor nefes almak. Üç saniye vermek düşürüyor. Beş saniye bir nefes almak. Nefes al ver, al ver, al ver. Uyurken, yatarken de böyle. Tuvalette böyle, banyoda. Evet, al ver bu şekilde böylece. Ama zor gelmiyor insanlar muhteremler. Cennette bunun gibi olacak cennette. İnsanlar nefes alıp verir gibi Allah Celle Celle o da zikir çekti Mevlamı'da cennette. Tabi oradaki zikirde ne var? Tat feyzi olacak orada. Ellezine işte o akıl sahipleri. Bakın, akıl sahipleri. Nereden geldiğini ne diye düşünenler. Nereden geldik bu derler? Nereden geldik? Yoktu bu dünyada bizler. Yani gerçekten şu dünya hayatına bakışımız bir gerçekçi olsa her şey farklılaşır. Yani dünya bakış açımız bir gerçekçi olsa dünyaya. Bizden önce kimler vardı bu dünyada? 100, 200, 500 sene önce kimler vardı bu dünyada? Devletlerin başkanları farklı, devlet memurları farklı, insanlar, çiftçiler hepsi başka. Başkanlar vardı böyle dünyada. Bir zaman topraktık. Toprak vardı bizim böyle. Yoktu dünyada. Onlar çalıştılar, çabaladılar, tartıştılar, kavga ettiler, dövüştüler, iyi geçindiler. Neyse, sonuçtan oldu muhteremler. Nasıl ki teneffüs çıkıyorlar da ara çıkarsa teneffüs çıkarlar. Oyun dalacak, oyun dalar. Oyuna. Koşlar atarken oyunun tam bir tatlı bir anında zil çalar. Bir çaldı mı ne oluyor? Oyun var muhteremler. Hayatta bu muhteremler böyle. Yani gerçekte her insanın oyunda oyuncak, her insan büyük de böyle. Ufak çocuk ufak oyuncakla oynar. Yapmacık arabayla oynar. Büyük insan büyük arabayla oynar böyle. Küçük kız çocuğu küçük bebekle oynar. Büyük kız da evli kızı ne yapar? O da canlı bebekle oynar. Evcilik oynar böylece. Hayat oyundur böylece. Zil çaldı mı ne oluyor? Azalsam zili çaldı mı? Oyun paydot bitti. Elde ne kalıyor? Sıfıra sıfır, elde sıfır muhtemelen. Bir şey kalmıyor böylece. Çocuklar oynarken ona da bakar büyükler, bakar da büyükler. Ya yavrum işte kavga etmeyin, işte güzel oynayın, işte tartışmayın, şöyle kalp kırmayın derler, tevme derler ama çünkü anlamazlar muhtemelen. Vay efendim işte sıram kalktı, benim diye bir altından ben kazandım, ben şartım derken böyle tercih kalırlar bunlar. Kızarırlar, bozarırlar, koşarlar, sinirlenirler. Ama oyun bitti mi oldu? Ellerine kalıyor? Sıfıra sıfır muhteremler. Dünya aynen böyle, aynen böyle muhterem. Aynen böylece. Hitler, Stalinler, Mussolinler muhteremler. Dünya savaşı yapanlar böyle. Dünyayı kana boyayanlar böyle. Zulmeden işkili yapanlar böyle. Stalinler. Ne oldu mu böyle? Ne kaldı ellerinde? Bir şey ne kalmadı böylece. İşte bu dünyaya bakış açımız gerçekçi olsa sonuç ne olacak? Öyle bir şey kalmadı. Zil çaldı mı? Azal selam kapımızı çaldı mı? Zil çaldı mı kapımızın? Her şey kalıyor böyle. Her şey kalıyor. Belli sıfır kalıyor. Onlar Mevlam buyuruyor. Allah-u Teala Celle Celaluhu zikir ederler. Zikir nedir? Zekere, filmler bu türemiş, zekere hatırladı, hatırlamak anlamına geliyor. Hatırlama, unutmama Mevlamız'a. Bu tabi dil ile olur, beyinle olur, kalb ile olur, bir fiil olur. Mesela kişiye hatırlar ki namaz vakti geldi, Allah'ın emri. Bu da zikir muhtemelen. Bir kimse haramla, günahla karşılaşır, Allah'ım yasaklı der, hatırlar, Allah hatırlar, bu da zikir eder onlar. Kıyamen ve kuvveden ve alâ cunûbihim. Mevla buyuruyor. Kıyamen ayaktayken de Allah-u Teala zikrederler. Yani gidince, oturunca Allah zikrederim. Yok. Yani Allah'ın zikrinden bir an hali kalamıyor gerçek müminler. Ayaktayken de araba beklerken, durakta beklerken, hayatı işini yaparken, yürürken de Allah'a Mevlamızı zikrederler. Ve ku'uden oturduğu halde de iş icabında, masa başında, bilgisayar başında olsun, arabanın direksiyon başında olsun, nerede olsa olsun otururken Allah-u Teala zikrederler. Ve alâ cunûbihim yan yattıkları yerde de Mevlam buyuruyor ve alâ cunûbihim. Cünüp burada cenbin çoğulu. Cenb yan demektir. Demek ki yan yatmak daha eftal muhtemelen. Yan yatmak ve sağ yatmak bu sünnettir böyle. Yattığımız zamanlarda tabii yatak odamız da buna müsaitse nasıl gerekiyor? Kişi sağa yatacak, önü kıbleye gelecek. Bu da sünnet olarak böylece. Demek gerçek müminler ayaktayken de, yürürken, otururken de yattığı yerde uyuyuncaya kadar Allah-u Teala Mevlamızı zikir ederler. Zikir ederler. Peki, acaba insan bundan ustaş duymaz mı? Yani insana bundan bıkkınlık gelmez mi acaba? İşte bıkkınlık gelmemesi için bir çalışma gerekiyor. Baştan bıkkınlık gelir muhtemelen. Baştan gelir. Neden gelir? Çünkü yalnız dil, Allah derken Celle Celaluhu, henüz daha gönül uyanmamışsa, o zikrin tadını gönül duymamışsa, o tatsız tuzsuz olur, insana usanç bıkkınlık verir baştan. Verir. Ama kişi üzerine durursa bunun, yani en kısası Allah, Allah Celle Celaluhu ve kelime-i tevhid, La ilahe illallah, Sübhanallah, hep bunlar zikredir bunlar. Bir kimse buna biraz devam ederse ve bu zikre devam ederken de kişi onda bilinçli olsa, aklı orada olsa, kalbi orada olsa, o zaman o kişinin kalbinden yavaş yavaş önce bir tat duymaya başlar. Tat duymaya başlar kalp. Bir insanın kalbi, gönlü, zikirden, ibadetten tat duymaya başladı mı, ne mutlu o kimseye muhteremler, o kimse artık Allah yoluna girmiştir muhteremler böyle. Ne mutlu o kimseye böyle. Ama Allah korusun, kişi namaza kıldığı halde, Kabe'ye tavaf ettiği halde, Kur'an okuduğu halde, Allah Allah zikrettiği halde, kalbi hiç duyarsızsa kalbi, aklı gönlü başka yerde ise, duyarsızsa, o insan gafiller zümresinde. Yani dili zikrediyor ama kalbi gönlü gaflette. İnsan öldüğü zaman insanın gönlü ölmüyor, kalp başka. Kalp başka mı? Gönlü başka. Gönlü ruhla ilgili. Gönlü ölmez. Bir insan öldüğü zaman beyin ölüyor tabii. Bütün beden ölüyor, hücre ölüyor, dil de ölüyor. Değil öyle. Ama kulun gönlünde Allah'ın zikri varsa, o kul ölüm anında Allah'ı zikreder, mesela Allah'ı zikreder, devam eder muhteremler. Bir gün sahabeden birisi, Medine-i Mebre'ye gelirken yoldan gece, bakmış şu uykusu gelmiş fazla, yola gidemeyecek artık, uyku deve üzerinde. Bir mola vereyim diyor, biraz diyor, şöyle kestireyim diyor. Devin aşağı iniyor, devesini bağlıyor bir yere, yere yatıyor da böyle. Çölde yatıyor bir yere. Orası meğer mezarlıkmış orası. Bakıyor, yattığı yerine hemen yanı başındaki mezardaki mevta devamlı kul okuyor. Ne okuyor? Mülk suresini okuyor, Mülk suresini. Tebareke okuyor muhtemelen. Devamlı okuyor böyle. Bitiriyor yine başlıyor, yine okuyor böyle. Ama tanıta okuyor böyle. Bu da onu dinliyor böyle. Korkuyor mu? Tabii korkmuyor mu? Korkmaz mı muhtemelen? Öğleden sonra gelmez insana böyle. Sabahtan Medine'ye geldi. Dedi ki, ya Resulallah, gece bu durum böyle başıma geldi. Mezarın birinde oraya yattı. Mezarmış. Hep bunu okudu kişi. Bu da Resulallah'ın o sağlığında onu çok okumuş. Onun gönlüne, ruhuna yerleşmiş bu. Ona devam ediyor, okuyor bu yorumda. Ve sevabı yazılı bak. Sevabı yazılı diyor. Öyle insan var, namaz kılar böyle. Mezarında ruhu namaz kılar, konu kur, Allah'a melezik eder, bunlara devam eder. Onun da sevabı devam ediyor. Ta kıyamete kadar. Demek ki zikirden amaç nedir? Zaten bunun anlamı Allah'ı hatırlamak derecesi. Kul anda Allah hatırlamıyorsa, Allah'tan gaflette ise, aklı başka yerde, gözü başka yerde, kulağı başka yerde ise ve gönlü bundan bir tat, feyiz, zevk almıyorsa üzülmesi lazım. Bırakmaz tabii yine bırakmayacak yine. Ama insan buna bir üzülmesi gerekir muhtemelen. Ve yetefekkerûne ve Allah biliyor bunlar tefekkür ederler. Allah-u Teala'yı çok zikredenler, çok zikredenler tefekkür ederler. Demek ki bir kimse Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu gafil ise o kimse tefekkürden de yoksun, mahrumdur. Bir elma ağacına bakar, elmaların şöyle tadına, rengine, kokusuna, yani şu olsa kopup yesem onu der. Bir karpuza bakar, onu nasıl yesem diye bakar böyle. Yani nefis adına bakar böylece. Eğer bir kimsenin zikrullah ile gönlü uyanmışsa, o da ne yapar? O da Allah adına bakar, her şeye bakar muhtemelen. Mesela bir elma, bir elma. Önce bunun bir ambalajı var, incecik bir ambalajı var, doğal ambalaj ama, o da yeniyor. Hem asıl faydası orada, doğal ambalajı var böylece. İncecik böyle. Ambalajı soyuldu mu, havayı tamam etti mi kararıyor. O için yakıyor bunu, yani yok bunlar böyle. Bu ne işaret aynı zamanda? Bu da insanlarla bir bu, ibret bu insanlar bunda bir. Uyuyor insanlar var böylece. Yani ey insan, özellikle hanımlar, ey kadınlar, örtüyü açmayınız, bulursunuz. Demek ki bir meyvenin sebze ambalajı bozuldu mu, patış da öyle, ambalajı var. Söyledi mi, kararıyor muhtemelen. Kararıyor böyle. Demek ki bir kadın kız ambalajını su açtı mı, örtüsünü açtı mı, gönlü kararır muhtemelen. Gönlü kararır. O kendi kendine, kendini o bededer. Efendim işte kalbimizde şu bu der ama sabah da kendini kandırır. Bir şey yaramaz başka. Ve demek ki bunda Allah-u Teala'nın nimetlerini tefekkür ederler. Fî halkı semavâti vel ardı. Gökte yerin yaradığı düşünürler böyle. Gökleri yeri yaratan Mevla. Yani gerçekten çok ibret alma gerekiyor buna. Çok böyle alma gerekiyor. Bizler yalnız şu bedenimize hakimdiriz, bedenimize. Yani bedenin yaratan biz değiliz. Bunun bir yaratanı var. Yöneten biz değiliz. Bedene yöneten de var muhtemelen. Yani insanın yaratılışı. En eski ilim tıp ilmidir. En eski ilim tıp ilmi. Hala tıp ilmi emekliyor da muhtemelen. Hala emekli tıp ilmi, emekli hala böyle. Bu kadar teknoloji gelişti. Bu kadar görüntü cihazlar edildi. Hala emekliyor böyle. Öyle hastalık var, teşhis bile konamıyor. Araştırma, teşhis bile konamıyor, hastalıklar var. Teşhis konuluyor, tedavi edilemiyor. En eski tıp ilmi, adam ise başlamış, hala emekli tıp ilmi muhtemelen. Günümüzde bir insanın bedeniyle kaç tane uzman ilgileniyor? Gözü aran, göz doktoruna gidiyor muhtemelen. Dişi aran, dişi doktoruna gidiyor böyle. Kulağı aran, kulak boğaza gidiyor böyle. Kalbi ayrı, iş hastalığı, dairesi, şusu, busu, füzyosu, hepsi farklı, farklı böyle şey böyle. Yani bir insanı kaç tane uzman incelemesi gerekiyor. Yine de tabii bir çare bulamıyorlar. İnsan, bir insan kendi tıp profesörü bile olsa ancak bir dalda uzmandır. Başı ağrır, dişi ağrır, başına gider muhtemelen. Bakalım şu Mevlamızın gücüne muhtemelen, Mevlamın gücüne efendim. Şu gökleri yaratan Mevlamın gökleri. Mevla biliyor bizlere Araf 54'te Bismillahirrahmanirrahim ve şemse ve kamere ve nücume güneş, ay ve yıldızlar, galaksiler yani. Müsehharatiyen bir emri. Onun emrinde tam boynu eğmiştir. Tam onun emrindedir. Mahkumdur böyle. Güneş hükmeden güneşe. Biz de bakamıyoruz güneşe. Akkor haline beyaz olduğu için, parlak olduğu için fazla, ısı fazla olduğu için güneşe bakamıyoruz. Güneşi yaratan, onu yörüngede oturtan, onu yörüngede oturtan, güneş nereden alıyor bu enerjiyi muhteremler de bak. Nereden alıyor enerjiyi böylece? Allah'ın kurduğu düzen. Nükleer santral, nükleer santral. Bunlar hepsi yıldızlar böylece. Dört hidrojen atomu birleşiyorlar, bir helyum atomu meydana geliyor. Fazlası enerjiye dönüşüyor. Dönüşüyor. Her saniye 4 milyon ton enerji saçılıyor etrafına. 4 milyon ton enerji her saniye saçılıyor. Böyle. Bakın muhteremler, eğer güneş başıboş olsa, haşa kendi başına bir hükümran olsa, merkezdeki hidrojenleri çabuk tüketirse ne olur? Birdenbire genişler, patlar gider mi kadar böyle böyle. Ona göre sayısı olarak tabi sayı sığmaz tabi rakamlarımıza hidrojenler helyuma dönüşüyorlar. Fazla enerjilerine dönüşüyor bunların böylece. Hatta bazen Mevla'nın hikmetinin gereği hidrojenler fazla birleşince güneşte bir patlama oluyor dünyada böyle. Patlama oluyor. Dünyadaki haber sistemimiz çöküyor. Haber sistemimiz dünyada muhtemelen. Şimdi mesela günümüzde bazı devletlerin tabii atom silahları var, bombaları var, atom silahları böyle, kimyasal silahları var, nükleer silahları var onların böylece. Öyle zannediyorum ki, tabii Allah bilir muhteremler, onların kendi başına onlar bela olacak muhteremler, bela olacak böylece. Mevla dilediği an, Mevla dilediği an muhteremde güneşte aşırı bir patlama olacak güneşte. Onlar hepsi paramuşakta böyle. Başta bir olacak onlara böyle. Yani bir tek güneş, bak bir güneş muhteremde böylece. Güneş böylece. Peki güneş başıboş mu? Yasin'e Mevla'nın biliyor 38'e. Veşrem tecrübüse karın leha. Ve şemsi güneş tecri, bak dönüyor, dolaşıyor, geziyor. Li müstakarrin leha. Li müstakarrin leha. O güneş kendi istikrar yerinde, yörüngesinde ne yapıyor? dönüyor. Güneş kendi yörüngesinde. Nasıl ki asker devreye vardır, tam kesin böyle bir zaptı olan bir yerde asker bir yer ayrılamaz böyle. Ancak belli yerinde dönüşü dolaşı gelir böyle. Bakın güneş yatan Mevlam ona bir yörünge belirlemiş. Yörünge belirlemiş. Dedi bu yörüngesi? Samanyolu galerisi Mekke etrafına dönecek. Dönecek. 225 milyon yılda bir defa dönüş yapıyor. 225 milyon yıl bir dönüş yapıyor güneş. Mevla bizi limüsekkarın leha onun ama istikrar yeri var. İstikrar bir duruma. Buradaki müstakar Arapçada mimli masta deniyor buna. İstikrar fiilinden geliyor. Bu Arapça bunu deniyor mimli mastar. İki anlama geliyor. İsmin zaman, isim mekan anlamına geliyor. İsmin zaman anlamına göre güneş yörüngesinden dönecek. Belirlenen o zamana kadar. Zaman gelince böyle muhteremler. İsim mekan anlamına göre ise belli bir yörüngesine gelince orada duracak. Böyle muhteremler. Peki ne olacak o zamanlar? Beraber diyor. İde şemsi küvret güneş toparlanacak, kararacak. Allah'a göre güç mü? Hayır. Hidrojen atomu hem dönüşmeyecek. Yani santral duracak. Duracak da faaliyet muhtemelenler. Ama güneş kaybolmayacak ama böyle. Küvret kararacak, toparlanacak bile böyle. Toparlanacak böylece. Küçülecek, daha küçülecek böyle. Kararacak. Bu da kıyamet alamet olacak muhtemelen. Tabii her şeyin bir sonu var. Başka onların da var. Ve izen nücumun kederet. Yıldızlar onlar ise dağılacaklar yıldızlar muhtemelen. Yıldız kalmayacak, dağılacak bunlar. Böylece. Yıldızlar da güneş gibidir yıldızlar da. Aynı kuralına tabi onlara böylece. Bir yıldızdaki hidrojenler birdenbire helyuma dönüşünce korkun enerji meydana çıkıyor. Yine içeride patlayıp dağılıyor muhtemelen. Yıl bakın böylece. Yani kıyamet olayında güneş yerinde duracak ama küçülecek, kararacak, toparlanacak. Nasıl toparlanacak küçülecek güneş muhteremler? Şimdi güneşte aşırı ısı var. Yani kelibin şeyinle, ölçüsüyle korkunç bir ısı var güneşte böyle. Bu ısının dolayı atomların çekim gücü de kayboluyor böyle. Atomlar da serbest atomlar, serbest halinde atomlar. Dağınıklar, çekirdek halinde atomlar. Işte gidince ne olacak? Toplanacak bu muhtemelen. Toplanacak ve karacak bunlar bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim Allah kelam muhteremler. Yani Hristiyanlar Kur'an-ı Kerim ince imkanı bulabilseler böyle. Ne yazık ki zavallar incelemeye bir zaman bulmuyorlar böylece böyle. Zaman ayırmıyorlar böyle böyle. Gerçeği arayanlar buluyor İstanbul'da böyle. Buluyor böylece böyle. Bakınız Hristiyan inancına göre dünya tepsi gibi yere yapışık. Öküzünün boynu üzerinde duruyor. Tepsi gibi. Dünya dini afaz ediyorlar dünyada böylece. Bakın bir şey vereceğim. İslam Kur'an ne diyor böyle? Orta çağda hem de. Hem de Mekke'ye müşriklere hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Tamam. O hitap ediyor onlara. Bak o dönemde güneşten döndüğünü, yörüngesinde olduğunu, kıyamete yakın küçülüp kararacağını veriyor. Dağılacağını haberi güneşi veriyor. Demek ki uyanık Müslümanlar, uyanık şu anlama geliyor muhteremler. Yani dünya akıllı dünya açan değil de gönül uyananlar, gönül uyananlar, Mevla'yı bulanlar, kendini bilenler, varacağı bilenler ne yaparlar bunlar demek ki? Bunlar tefekkür yapar, tefekkür eder böyle. Tefekkür ile iman kuvvetleniyor. İmandır, bir zevki iman vardır, bir de istidlali vardır, delille dayan iman vardır böyle. İman bunda kuvvetlenir, İman takı dönüşür, iman kesinleşir. İman kesinleşir. Rabbena ve derler ki bunlar diye Mevlam biliyor Allah'ın uyanık kulları. Ma halakta hâzâ bâtıla. Ey bizim Rabbim, sen bunları boş yaratmadın ki bunları. Ay, güneş, yıldızlar ve galaksiler. Dünyadan gördüğümüz tek galaksi vardır. Samyalı galaksi var muhtemelenler. Ondan sonra artık yükçük var ya. 1-2 milyon ışık hızı git ama. Ondan sonra başka galaksiler başlıyor böyle. Ama sonu gelmiyor. Var mı sonu? Bugün bilemiyor bunu. O kadar büyük galaksiler böyle. Akıl hayal edemez böyle. Yani bir insan bir insanın yaşı, ömrü milyarlarca yıl olsa, ışık hızıyla gitse, milyarlarca gitse bitmiyor gene gökte. Yıldızlar bitmiyor. Galaksi bitmiyor. Dünya döndüğü gibi kendi etrafında, güneş etrafına dönüyor. Bundan mevsimine yıl medana geliyor. Güneş de dönüyor, yalnız dönmüyor ama böyle. Elvatların da beraber uyduların alıyor. Torunların uydular var böylece. O dönüyor muhtemelinde. Galaksi dönüyor böyle. Her biri bir merkezde dönüyor böyle. Hem de füzenin daha hızlı süratle ama böyle. Kim bilir kaç milyar yıldan beri bak muhtemelinde. Kim bilir kaç milyar yıldan beri bütün galaksiler hep dönüyorlar yörüngelerinde bir merkeze doğru gidiyor böyle şey. Ama hala sonu gelmiyor. Tabii sonra gelecek. Dur! Olacak, kıyam kapacak muhtemelen. O kadar muazzam büyük şu alemler muhtemelen. Yani Samuel Galaşı'na göre dünya bir zerre değil böyle. Dünya bir zerre değil. İnsan sıfır muhtemelen. Bunun için insanların çoğuna bakıp aldanmayalım muhtemelen. Efendim işte şimdi insanların çoğu çıplak geziyorlar. Çoğu namaz kılmıyor, bunu aldanmayalım. Yani dünya olmasa ne olur şu alemde? Hiçbir şey olmaz böyle. İlahi kudret karşısında. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sübhaneke, seni tesbih ederiz. Fekina azabennar. Fekina. Bu da fe takibiye. Hemen kı kuru, na bizi. Bakın bir tek kelimede üçte anlamında. Bir fe var, kaf var, nun var. Na çekiyor böyle. Fe kina. Fe fay takibiye. Hemen sen bizleri kıy, bizi koru. Na bizleri azabenlar, ateşin azabın, cehennem azabında bizi koru. Allah korusun muhteremler, en büyük azap ateşte yanma. Ateşte yanma. Bazı gafiller ne diyorlar? Efendim işte bu günah deyince ne olacak ya, yanar çıkarım diyor muhtemelen. Ya ateşte yanmayı haşa bile kolay zannediyorlar böyle. Ateşi bırakalım. Şöyle aygaza tencere ocakta kaynıyor. Tut bakayım tencereye. Tamam değil mi tencere? Yani tencereye insan dokunamıyor muhtemelen. Bir insan yanan sobanın dışına, saçına dokunamıyor, yanan sobanın. Ateşi insanı sokamıyor, parmağını sokamıyor insan böylece. Bunun için hep bakın büyüklerin şeyi bu duaları böylece. Fekine azaben nar. Aman Allah'ım bizleri ateş azabından bize koru yar. Mevlamızı zikredenler kimler acaba? Yalnız insanlar mı? Mevla buyuruyor bizlere İsra 44'te Tüsebbihü lehü semavat ve sebu. Tüsebbihü lehü, tüsebbihü tesbih ediyor, zikrediyor. Lehü Allah'ı es semavat ve sebu, yedi kat gökler ve erdi ve yer, dünya. Bakın, yedi kat gökler Allah'a tesbih ediyorlar. Nedir tesbih? Sübhanallah anlamında. Ama hepsinin sözlük adı başka muhtemelen. Vel erdi yer. Ve men fihinne. Ve bunlar ne varsa, yerde yokta ne varsa. Yani karınca da, balık da, esen yel de, bitkiler de, hepsi de Mevlamızı zikrediyorlar, tesbih ediyorlar muhtemelen hepimiz böyle. Her birisi böyle şey. Peki acaba bunları neden bilmiyoruz? Mevlam sonda bir ayetim buyuruyor. Bırakın tesbihahım. La tefkahune tesbihahım. Onun tesbihlerini anlayamazsınız. La tefkahune. La tesbihune değil. İşitmesini değil de, duymasını değil, anlayamazsınız. Demek ki duyuluyor bunlar, anlaşılıyor muhteremler. Genelde muhteremler, Evliyullah'ın buyurmaları bu şekilde. Bunların zikirleri arının sesine benziyor böyle. Arının sesine benzer böyle. Her bir şey, hatta ve-i şeyin ayet-i kerimesi var burada, bunu attım burada. Ve-i şeyin bir şey yok ki Allah'ı zikretmeye baklarında. Ve-i min şeyin. Şeyin anlamına geliyor şey, çok kullanan kelime yok şey. Sıkışıklama şey deriz. Deriz şey, Arapça aslında şey. Şah-ı Yeşav'dan şey mastar. Yaradan bir varlık anlamına geliyor böyle. Demek ki ne kadar canlı cansız varlık varsa hepsi Allah'ı zikrediyorlar muhtemelen böyle. Allah'ın boşluğu mu yarattı ya? Mesela atomun bir çekirdeği var muhtemelen atom böyle. Gözü görülmez ama böylece. Ama her madde atomdan geliyor. Her canlı hücre meydana geliyor böyle. Atomun çekirdeği var. Etrafında elektronlar var, dönüyorlar böylece. Neden onun dönmeleri? Mevlamızı zikir muhteremler. Zikir Mevlamızı. Aşk ile en hızlı madde halindeki en hızlı sürat olanlar elektronlar. Işıklarından sonra. En hızlı bunlar muhteremler. O kadar hızlı dönüyorlar. Şey etrafında, yörüngesinde. Hem tek değil elektronlar, kaç dönüyorlar böylece. Yani gerçekten bu atomu yaratan, çekirdeğini yaratan, işin nötronlar var, protonlar var, dışta elektronlar var böyle. Elektron onları döndüren güç, kuvvet, azamet. Onu oraya sığdıran. Demek her şey Allah'a da zikrediyor Mevlamız'a böyle şey. Bazen evde bir eşya çatırdar birdenbire. Eşya evde bazen biri. Genelde böyle ahşap olan tahta şeyi böyle gübüller daha fazla olur bunlarda. Gardıropta şurada burada ve eşten tavanlara tahta olur tabi olurdu. Çatı değil hem böyle. Eşya bazen böyle çatır yapar böyle. Ses yapar böyle. Nedir o? O anda o aşka geliş muhtemelen böyle. Aşka geliyor onda böyle. O anda evde bir şey olmuştur. Ya bir ruhani gelmiştir eve, ya iyi bir şey gelmiştir eve, ya da evde güzel ibadet bir şey yapılmıştır, ondan eşya da ondan zevk, feyiz alıyor muhtemelen. Feyiz alıyor böyle. Eşya birdenbire çatır çatır böyle bakar. Kişi korkar, ürker mi böyle bakar, oluyor çatır çatır böyle. Medine-i Münevvere'de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbe okurken İlk zamanlarda bir hurma kütüğü vardı. Kurumuş hurma kütüğü muhtemelen. Aşı yok, kesilmiş böylece. Hurma kütüğü vardı. Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri ona sahilini koyardı böyle üzerine. Ona yaslandırdı. Ayakta okudu hutbeyi. Yoktu minber ama. Minber yoktu onlar böyle. Sonra bir kadıncağız geldi. Sahabenin tabii kadın muhtereme salihe kadıncağız geldi. Dedi ki, ya Resulallah, benim bir kölem var dedi. Erkek. Elinden marangozu geliyor. Eğer izin verirsen de sana buraya minber yaptıralım dedi. Kutbu okuman için. Seni cemal görsün ya Resulallah. Peygamber de tabi kabul etti. Aleyhisselam Hazretleri. Açıktı her şey böyle teknolojiye. O Medine'de kimse bilmiyor ağaç içeri bak o zaman. O köle başka yerden getirilmiş. Hurma ağaçlarını kesti, destesi, onları biçti, onları tahta yaptı onlardan. Üç basamaklı bir minber yaptı böyle. Uyup bakmasın böyle. Oturacak yer böylece. Cuma'ya yetiştirildi. Cuma günü geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çıktı minbere. Hutbeye başladı. O hurma kütüğü. Peygamber yasını da yorulmadı. Yasını da verecek. Hurma kütüğü ağlama başladı. Ağlama başladı böyle. O kadar ağlamış ki böylece bütün bunu sahabeler duydular böylece. Hatta sahabe bunun ağlamasını farklı anlatıyorlar. Tabii ki bunu farklı yorumluyor bunu kendisine göre böyle. Kimi diyor deve ağlar gibi, kimi çocuk ağlar gibi anlıyorlar. Yalnız kütük ağlamış yani böyle. Sesli ağlamış yani böyle. Meclis çınlıyor. Peygamber indi aşağıya. Geldi onu böyle sıvazladı. Sonra sakinledi muhtemelen bakıyor böyle. Hurma kütüğü bir Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri ona dayanıyor, en dayı. Hutbe okuyor böyle. Allah anıyor ondan böyle. Konu okuyor orada bu şekilde. Ondan ziyaret feyiz oluyor muhtemelen. Feyiz ondan böyle. Bir insan öldüğü zaman, iyi bir insan öldüğü zaman o kimse namaz kılıyor da ağlıyor bak muhtemelen. Namaz kılıyor ağlıyor. Meşrek onun yeri ağlıyor. Allah'ım ben şimdi baş baş kaldım diyor muhtemelenler. Ondan feyiz zevk oluyor böylece. Ya toprak, iyi bir insan öldüğü zaman şuradaki mezar toprak, nerede mezar var orada toprakları Allah'a yalvarıyorlar. Allah'ım onu bana gönder, bana gönder. E toprağın bilinci var mı? Var, bizden daha bilinçli muhtemelen. Var muhtemelen. Muhit Arabi Hazretleri bunun sırrına vakıf olduğu için onda diyor hayatı tabi vardı ona verdi. Hayat tabi var, doğal hayat var, bunlar var böyle buyuruyor. Demek ki toprak atomda meydana geliyor. Atomlar bunu yunta bunlar böylece. Ona bilinci var. Bunun için o atomlar ne oluyor insana? Yeşillik oluyor görünüyor muhtemelen. Mezara girince böylece. Demek ki insanlar bundan zikri duyabilirler. Meleklerin olsun, hayvanların olsun, otların, bitkilerin olsun duyabilirler. Hatta bugün bir şey aldı muhteremler, tefsirleri tedarikten. Şöyle buyuruyor, mestide hutun fil bahri ve la tahirun yatıyor illa bima yıldıyu minet tesbihi lillahi teala. Bakın verin muhteremler. Denizli gibi balık, havuz uçan bir kuş diyor, Allah zikretti sürece yakalanım, avlanmaz diyor muhteremler. Ne zaman ki zikrinde kestiği anda o zaman avlanır. Yani balık o zaman ağa girer, o zaman altıya takılır. Bak muhtemelen kardeşim. Yani başka balık avlar yok kardeşim. Demek ki denizdeki balık Allah zikrederken, uçan Allah zikrederken, ormandaki vahşi hayvanı da zikrederken, Allah'ı tesbih zikrederken avlanmaz mı? Avlanmaz yani. Hepsi Allah zikreder muhtemelen. Ben zikrederim daha. Mevla'nın zikrinden yaralanmak için muhteremler, insan buna diline alıştırmalı biraz böyle. Alışmak için dilini buna alıştırmalı. Sayı bir mühim önemli değil böyle. Eğer bir insan her gün belli sayı yapmak istiyorsa, o tabi bunu tesbihle sayısı yapar bunları böylece. Ama bunun dışında kişi Mevla zikretmek istiyor sürekli, o zaman tesbihe, sayıya da gerek yok o zamanlar. Neden? Peki bunu nasıl sayacak bunları? Melek var sağda. Onun göre bu işte böylece. Melek bundan zevk alıyor muhtemelen. Melek zevk alıyor. Melek bunu sayıyor, yazıyor böylece. Hatta böyle Allah zikreden kullar, bilinçli kullar, gün uyananlar, Allah diyen gün uyananlar, bunda ölüm anında melekler ulaşıyorlar bunda, melekler. O anda sadece melek görüyor, amel defteri dürülüyor böyle. Sana bakıyor, sevaplar nur gibi parlıyor. Hangi sevabı daha büyükse, daha büyük nur oluyor be. Mesela namazı, orucu, zekatı, hacı, tavafı, Mevla zikretmesi ne varsa böyle hayırları. Hangi sahabı daha fazla güçlü kuvveti ise parlıyor bu nurlar böylece. Kişi son anda iş bırakmaz sana bak. Her şey bitti diye yani ben. İnsan paşa bile olsun diyor sonunda bir şey kalmıyor böyle. İkisi kalıyor böyle. Kişi ölüm anında sağdaki meleği görüyor, Ahmet'e duruyor, Ahmet'e bakıyor. Eğer çok nurlu görürse, oh sevinir muhtemelen böyle. Sola bakıyor, inşallah günahımız azsa o da sevinir muhtemelen böyle. Hiç yok diyemeyiz de asla günahımız. Eğer iyi kişiyse ne yapıyor melekler? Melek buna vedalaşıyor. Ey Allah'ın salih kulu, Allah senden razı olsun. Hep iyi yerlere gittin, namaza gittin, sohbete gittin, din yoluna gittin, Allah yoluna gittin. Hep İslam'ı yaşadın, yaşattın. Biz seninle beraber orada bulunduk. Ondan şey feyiz olduk bizler de. Rahat ettik. Diye buna dua ediyorlar muhteremler. Eğer Allah'ın kötü bir insansa o da son anda bakacak. Elde iki şey kaldı. Başka yok bir şey. İki şey kaldı. İki omuza gidip terler efendi. Sana bakacak. Allah korusun. Sevap yok. Ufak tefek bir şey varsa böyle ufak bir nokta gibi zerre merre falan bu şekilde kurtarmıyor kendisini. Sola bakacak. Günahlar kapkara, zifir, karanlık böyle. Çirkin şekilde yansıtıyorlar onlarda. Tabi yüzü buruşuyor, şey yapıyor. İki melek diyor ki buna, Allah şükür olsun ki ölüyorsun, senden kurtulacaklar muhtemelen. Kötü yerlere gittin, düğün salonuna gittin, içkişilerin gazinolara gittin, şuraya buraya gittin, haramlara gittin. Biz de beraber girmeye mecbur kaldık. Melek o da giriyor. O da çok sıkıldı, çileli çekti böyle bak, senin yüzünden böyle. Allah şükür, ölüyorsan kurtulacaksın muhtemelen böyle. İşte adı cemaatimiz, dünyada uyanmaya çalışalım muhteremler. Yoksa o kabire girmek vallahi muhteremler kolay değil muhteremler. Çok zor kabir, çok muhteremler. Çok zor kabire girmek böyle ya. O kabire girince, kişi burada uyanamamışsa, kişi uyanamamışsa burada, gönül Allah'ın zikrini duyan tadını alamamışsa, gönül gaflette ise, gönül gaflette ise, kabir insanı sıkacak muhtemelen. Nasıl sıkacak? Toprak mı insanı sıkıyor? Yok, sıkmaz. Ama kabir sıkıyor insanı. Nasıl sıkacak? Ev sıktığı gibi. Kişi ev sıkıyor. Kocaman köşkü sarayı. Odaların sayısı belli değil. Metrekaresi belli değil o evin böyle. Kocaman köşkü sarayı var. Ne diyor? Sıkıyorum diyor. Evde sıkıyorum ben. Ben duramışım böyle diye. Ben böyle sıkıyorum, patlıyorum diyor muhtemelen. Bak, evini sıkıyor muhtemelen. Dünyada gene kolayı var. Dışa atıyor kendisini. Oraya atıyor, buraya atıyor. Oyalan dünyada bu şekilde. Ama kabirden çıkış da yok ya. Muhtemelen. Gerçekten çok zor muhtemelen. Uyanalım Allah aşkına. Uyanalım muhtemelenler. Yani gönül, Allah'ın ile gönül hürpenti temeli böyle. Allah'ın tadını duymalı mı gönül böyle. Namazdan bir zevk almalı gönül. Almalı namazdan bir zevk almalı böylece. Namazı patır kütü değil böyle. Allah huzuruna çelişer, Allah bizi görüyor, biliyor böyle. Namaz bize kılmalı namazı. Haramdan sakınmalı. O zaman ölümlü oluyor ölüm muhtemelenler değil mi? Ölürken meleklerle görüşlerle ve helallaştırarak böyle. Kime sevinerek gidiyor böylece. Elhamdülillah ruh coşuyor böyle. Mevla kavuşmak istiyor. Hatta yalvarıyor böyle. Rabbi emitni, emitni. Ruh daha duramıyor. Sıymıyor kaba bu ruh böyle. Allah'ım beni çabuk aldı benim böyle. Yerinin makamını gördü. Onun kabri cennetten bahşi oldu muhtemelen böyle. Oldu. Mevla hepsi nasip etsin inşallah muhtemelen güzel yaşamayı. İyi yatana Fatiha.